NPO Radio 1. 5 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na overstromingen en landverschuivingen in Sumatra is opgelopen naar 52. Nog 17 mensen zijn vermist, meldt de plaatselijke rampenbestrijdingsdienst. Na urenlange stortregens afgelopen weekend bij de Marapi-vulkaan spoelden er grote hoeveelheden as, zand en kiezelstenen van de berg naar beneden. De modderstromen richtten een grote ravage aan. Duizenden Indonesiërs hebben hun huis moeten verlaten. Het uitdelen van noodhulp en de bergingswerkzaamheden verlopen moeizaam, omdat de meeste wegen in het rampgebied onder een dikke laag modder zitten. Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt zich zorgen over de gevolgen van de toenemende droogte in Nederland. Door klimaatverandering zijn er meer en langere droogteperiodes, terwijl er ook meer vraag is naar water. Om waterschaarste aan te pakken moeten er duidelijke keuzes worden gemaakt, adviseert het PBL. In de Amerikaanse stad Baltimore hebben bergingswerkers delen van de ingestorte Francis Scott Key-brug opgeblazen. De verkeersbrug stortte eind maart grotendeels in nadat een containerschip tegen een van de pijlers was gevaren. Het opgeblazen brugdeel lag tegen het vrachtschip aan, waardoor dat niet kon worden weggesleept. De laatste brugdelen die nog op het schip liggen worden nu bekeken, waarna het schip na verwachting binnen een aantal dagen loskomt. De Amerikaanse saxofonist David Sanborn is overleden. Sanborn was zesvoudig Grammy-winnaar, onder meer voor zijn jazzalbums Straight to the Heart, Double Vision en Close Up uit de jaren 80. Hij was een veelgevraagd saxofonist en werkte samen met artiesten als Paul Simon, David Bowie, Bruce Springsteen, James Brown, Stevie Wonder en de Rolling Stones. David Sanborn was 78 jaar. Het weer. De dag begint zonnig. De temperatuur loopt snel op naar uiteindelijk 25 tot 27 graden. Later op de dag kunnen er onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. In een wereld waar conflicten en rampen ons cultureel erfgoed bedreigen, staan helden klaar om niet alleen levens te redden, maar ook de ziel van onze beschaving. Denk aan kunstwerken of belangrijke gebouwen. Hoe effectief is de bescherming van cultureel erfgoed? Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 14 mei. Vandaag is het 70 jaar geleden dat het UNESCO Haags Verdrag voor de bescherming van cultureel erfgoed tijdens gewapende conflicten is gestart. Deze mijlpaal wordt gevierd in Den Haag met een conferentie die experts van over de hele wereld samenbrengt om te praten over de bescherming van ons cultureel erfgoed. Hoe zien de uitdagingen eruit en natuurlijk ook de successen van de afgelopen decennia? Ik bespreek het met Sanne Letschert, directeur van Cultural Emergency Response, en Max Skriwanek, directeur van Carbica, het Nationaal Archief in Curaçao. Goedemorgen beiden. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ah, ja, Max, ik hoor jou wel, maar een beetje op afstand, wat niet zo gek is, want we bellen ook naar de andere kant van de wereld. Ik kom zo meteen even bij jullie terug, dan start ik een plaat in. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby, if you need me, call. Set you free.

Goedemorgen, je luistert naar Vroeg. En ik zei net woensdag, maar het is natuurlijk dinsdag. Het is dinsdag 14 mei. En vandaag, 70 jaar geleden, is het, het UNESCO-Haags Verdrag voor de Bescherming van Cultureel Erfgoed tijdens gewapende conflicten gestart. En daar gaan we het ook vandaag over hebben. Want hoe bescherm je nou cultureel erfgoed in tijden van conflict, maar bijvoorbeeld ook in periodes van grote klimaatverandering? Dat bespreek ik met Sanne Letscher, directeur van Cultural Emergency Response. En we zijn keihard aan het proberen om Max goed te kunnen bereiken. Omdat het natuurlijk leuk is om ook nog iemand anders erbij te hebben. Maar tot die tijd heb ik een goed gesprek met Sanne. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, Sanne, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Gelukkig heb jij er helemaal zin in. De techniek staat voor niks, tegenwoordig. Ja, ik moet het misschien even uitleggen. Maar wij maken contact met de Cariben. En dat gaat blijkbaar niet vanzelf. Gelukkig heb ik jou hier nog. Laten we meteen over het onderwerp beginnen. Cultural Emergency Response. Ja, wat doen jullie precies? Wij zijn een culturele noodhulporganisatie. Dus wij werken direct met lokale partners samen in ramp- of conflictgebieden om eerste hulp te bieden aan cultuur in crisissituaties. We bieden financiële ondersteuning en expertise om te zorgen dat verdere schade aan erfgoed wordt voorkomen. Oké, en dat is misschien heel simpel vanuit mij gedacht. Maar dan denk je, er is ergens een conflict. Er zijn wapens, er zijn bommen. Als die valt, dan valt die en dan is er iets kapot. Hoe kan je zoiets nou voorkomen? Hoe doe je dat? Hoe ga je te werk? Ja, dat is in conflict situaties natuurlijk altijd enorm lastig. Maar er is eigenlijk heel veel wat je kunt doen in reactie. Dus we werken bijvoorbeeld veel met de evacuatie van museumcollecties. Of we helpen om beschadigde gebouwen te stabiliseren. Dan kun je denken aan het stutten van muren, het afdekken van ramen, deuren. Om te voorkomen dat de schade eigenlijk erger wordt. Maar er is ook veel dat je kunt doen in vredestijd. Dus je erfgoed goed documenteren. Zorgen dat er veilige plekken zijn waar je erfgoed naartoe zou kunnen brengen. En netwerken maken om te zorgen dat je mensen bij elkaar kunt brengen om zo snel mogelijk te reageren wanneer er een crisissituatie ontstaat. Ja, want ik hoor jou nu zeggen werken die je naar verschillende plekken zou kunnen brengen. Ik had in mijn hoofd een prachtig gebouw bijvoorbeeld zitten. Maar je hebt het dus ook over een soort van losse producten. Wat voor dingen zijn dat dan? Ja, je kunt denken aan erfgoed en cultuur in de breedste zin. Dus we hebben het natuurlijk over historische gebouwen, monumenten, archeologische sites, maar ook over museumcollecties, bibliotheekcollecties, archieven en zelfs over werkplaatsen van ambachtslieden, galerieruimtes, studio spaces. Dus allerlei creatieve plekken kun je ook aan denken. Ja, en in wat voor landen of in welke landen misschien concreter zijn jullie actief? We werken wereldwijd, maar stellen daar wel bij prioriteit aan landen die natuurlijk meer kwetsbaar zijn voor conflict of voor crisissituaties of rampen. Dus ook gebieden die meer buitenproportioneel getroffen worden door klimaatverandering. En we zijn nu vooral actief in Sudan, nog steeds in Oekraïne, in Kenia. En we gaan ook zeker naar de situatie in Sumatra kijken, waar we net natuurlijk hoorden dat er overstromingen zijn. Mm-hmm. Ja, want dat is misschien ook wel goed om te zeggen. Het gaat natuurlijk over conflictgebieden, maar ik noemde het net ook al even. Er zijn allerlei dingen die ons cultureel erfgoed kunnen aanvallen, laten we het zo even zeggen, waaronder dus ook de natuur. Ja, absoluut. Je kunt denken, en daar hoop ik Max straks nog voor te kunnen krijgen. Ik hoop het ook zo erg met jou. Natuurlijk in het Nederlands-Caribisch gebied. Ja. Sorry? Ik hoop het zo erg met jou. Ja. Ja. maar ja, daar zijn natuurlijk elk jaar enorme tropische stormen of orkanen. En je kunt je voorstellen hoe kwetsbaar het erfgoed dan is in gebieden daar. Hmm. Maar we hebben het ook over overstromingen, de aardbevingen in Turkije en Syrië afgelopen jaar. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja. En in het licht van toch het veranderende klimaat zien we dat soort rampen steeds vaker en steeds heviger voorkomen, ook in gebieden waar dat eerder nog niet het geval was. Ja, nou heb ik jou zoveel regio's al horen opnoemen dat ik bijna denk, daar heb je nooit genoeg mensen voor. Met hoeveel mensen werken jullie wel niet samen? Ja, wij zijn zelf met een team van 8 in Amsterdam. Maar we hebben een enorm internationaal netwerk. En dat komt natuurlijk vandaag en morgen ook samen hier in Den Haag. Dus er is een solide groep van internationale organisaties dat zich hiervoor inzet. Koploper is natuurlijk UNESCO, dat ook de beheerder is van het verdrag. Mm-hmm. Maar er zijn andere internationale expertorganisaties, academici. En andere fondsen die zich hiervoor inzetten. Maar ook een heel groot netwerk van lokale partners. Dus mensen in de gebieden zelf die getraind zijn om eerste hulp te verlenen aan cultureel erfgoed. Mm. En daar werken wij vooral mee samen. Ja, dat lijkt me het allerbelangrijkste, denk ik. Hè? Die lokale groepen die zijn denk ik heel goed op de hoogte wat belangrijk is voor die regio. Nou lijkt het me juist lastig in bijvoorbeeld een gebied als Soedan om dat contact soepel te houden. Ja, dat klopt. En dat is ook echt een uitdaging. En wat daarin heel belangrijk is, is dat je toch een beetje anticipeert op wat er zou kunnen gebeuren. Dus we zijn voordat een situatie escaleert, of voordat we weten dat er een orkaanseizoen weer begint, zijn we heel actief bezig met netwerk bouwen. En zorgen dat we mensen kennen daar die we goed kunnen bereiken. Zodat we zelfs in het moment van crisis eenvoudig contact kunnen opnemen. Hmm. Maar dan nog zijn daar natuurlijk uitdagingen bij. Mensen verplaatsen. Er is niet altijd internet of verbinding. Het is soms heel moeilijk om financiering het land binnen te krijgen. Dus dan zijn we ook wel echt afhankelijk van de ontwikkeling van een situatie en hoe bereikbaar iedereen is. Ja, ja. En dan hopen we ook dat we samen kunnen werken met andere hulpverlenende organisaties uit de humanitaire sector, zelfs de militaire sector. Ja, nou zei je net zelf al, hè, eigenlijk is het heel belangrijk om dit soort afspraken en bescherming al te bieden in tijden van vrede, wanneer het ergens rustig is. Tegelijkertijd kan je dat gewoon niet altijd goed voorspellen. Soms escaleert het meteen en soms worden gebouwen echt vernietigd. Kan je op zo'n moment nog iets doen? Moet je het dan echt van de grond af aan opbouwen? Of zijn sommige plekken ook gewoon als verloren beschouwd? Ja, helaas zijn sommige plekken inderdaad ook vaak soms helemaal verloren, zeker na hevig conflict. Maar dan zijn er nog wel een aantal dingen die je kunt doen. Er staan dan vaak mooie projecten waarin zoveel mogelijk beeldmateriaal van hoe een gebouw eruit zag wordt verzameld. Dus een hele hoop foto's die gemaakt zijn, historische documentatie. En dat wordt dan in ieder geval goed bij elkaar opgeslagen. Dan is er nog iets van een beeld over van hoe een gebouw eruit zag. En dan kan een lokale gemeenschap ervoor kiezen om dan naar dat beeld te gaan restaureren. Maar dat verschilt heel erg per cultuur, situatie, land, of dat dan ook de gewenste oplossing is. Ja, want die uitdagingen, daar gaan we het zo meteen natuurlijk ook nog wat langer over hebben. Maar hoe bepaal je nou welke culturele objecten echt van onschatbare waarde zijn en die bescherming dus echt dringend nodig hebben? Eigenlijk bepalen wij dat niet, maar volledig de partners waarmee wij samenwerken in het gebied zelf. Dus deze vraag stellen wij ook aan hen. Wat is voor getroffen gemeenschappen het belangrijkste om te beschermen? Wat is het belangrijkste voor hun identiteit, voor hun gemeenschap en voor het feit dat ze hun leven weer kunnen oppakken na de crisis? Mm. En wij volgen daarin eigenlijk heel erg hun advies, hun leiding en proberen hen zo goed mogelijk te ondersteunen om dat dan voor elkaar te krijgen. Ja, zou je ook kunnen zeggen dat in sommige situaties van conflict dat juist het bijna expliciet en expres cultureel erfgoed verwoesten ook onderdeel is van de uitdaging? Want zeker als je ergens natuurlijk iets te winnen hebt, laten we een agressor noemen, kan ik me voorstellen dat je denkt, we moeten ook juist die cultuur verwoesten. Ja, dat is zeker zo. En in de 70 jaren van het verdrag hebben we daar ook verschillende gevallen al wel van gezien. Sommige zijn vrij recent. En ik denk ook dat het steeds meer en meer een onderdeel wordt voor en in oorlogvoering. Omdat het is niet alleen kwetsbaar, maar het is ook permanent. Hmm. Wanneer cultuur of erfgoed verloren gaat, is dat, nou ja, zoals we net bespraken, vrij moeilijk weer te herstellen of te restaureren. Ja. En ik denk dat daarmee ook de kwetsbaarheid van bepaalde culturen en identiteiten wordt blootgelegd. En dat is een doelwit door bepaalde agressors om inderdaad het bestaan van bepaalde culturen misschien wel uit te wissen of in ieder geval een stuk kwetsbaarder te maken. Ja. Maar soms ook een claim op een bepaald gebied, op het bestaansrecht ergens in een land te verminderen. Of in ieder geval minder duidelijk te maken. Ja. Nou hadden we het net natuurlijk over dat je gebouwen eigenlijk op voorhand, of kunstwerken of andersoortige dingen, dus moet beschermen in tijden van rust. Heb je misschien een soort voorbeeld wat wij bijvoorbeeld in Nederland doen voor potentieel gevaar? Ik denk dat het in Nederland voornamelijk in het water zit bijvoorbeeld. Of die dreiging hoor je wel vaker. Ja, klopt. In Nederland zijn we daar ook zeker mee bezig. Nu werken wij vooral internationaal, dus daar weet ik niet alles alles van, maar er zijn bij de verschillende ministeries zijn er teams die zich hiermee bezighouden. Bij de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed zit een team dat zich focust op cultuur in crisis. UNESCO Nederland heeft daar een expert voor. We hebben een speciale Cultural Property Protection Unit bij Defensie. En ook de musea zelf, onder andere het Mauritshuis hier in Den Haag, werken eigenlijk allemaal met elkaar samen om te kijken hoe ze zich nou kunnen voorbereiden. Wat zijn veilige plekken in Nederland waar in tijden van conflict bijvoorbeeld stukken heen gebracht zouden kunnen worden? Waar kunnen we onze collecties veilig opslaan? Er worden veel trainingen verzorgd, dus hoe reageren we dan? Hoe werken we samen? Wie bellen we? En dat soort voorbereidende zaken die gebeuren ook hier in Nederland om toch voor te bereiden op het ergste geval dat er inderdaad een overstroming zou kunnen zijn of een conflict. Hoe bescherm je een gebouw? Hoe restaureer je het op tijd in plaats van te laat? Dat soort afwegingen eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. Nou zei ik al hè, in het gesprek, het Haags verdrag van UNESCO voor de bescherming van cultureel erfgoed, voornamelijk bij gewapend conflict, dat bestaat dus 70 jaar. Hoe belangrijk is dit verdrag? Ja, het is eigenlijk een van de weinige internationale wettelijke middelen die er zijn om een mandaat te hebben en te vragen om de bescherming van erfgoed in zo'n crisis of eigenlijk specifiek dan een conflict situatie. Het Haags verdrag is wel breder dan dat. Maar het vraagt dus om die actieve bescherming. En dat gaat dus niet alleen om directe doelwitten, maar ook het voorkomen van diefstal, het voorkomen van militair gebruik in een conflict. En het roept eigenlijk op tot die gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en het samenwerken van sectoren op internationaal niveau om dat erfgoed te beschermen. Hmm. En dat is dus niet alleen een conflict zo, maar ook in tijden van vrede. Dus het roept ook actief op bescherming en voorbereiding in vredestijd. Bijvoorbeeld door het nemen van preventieve maatregelen die ik net al even noemde. Mm-hmm. En het feit dat er zo'n verdrag is, betekent natuurlijk ook dat er staten of overtreders die dat verdrag hebben ondertekend verantwoordelijk daarvoor kunnen gehouden worden. En dat er ook sancties opgelegd kunnen worden of vervolging aangegeven kan worden. Wat weer bijdraagt aan het herstel voor de gemeenschappen die daardoor getroffen zijn. Ja, en die consequenties, hè, die verantwoordelijkheid, hoe ziet die eruit? Ja, dat is een goede vraag. Dat heeft verschillende vormen. En dat is ook nog niet zo vaak voorgekomen. Eén zaak waarin het heel duidelijk was, en dat is eigenlijk de eerste keer dat het internationaal gerechtshof daar ook bij betrokken is geweest, is na de vernietiging van de mausolea in Mali. En daarbij is dit verdrag is daar ook een beroep op gedaan. Mm-hmm. En dat kan leiden tot vervolging van een individu of herstelbetalingen en werkzaamheden. Maar ja, er is dus nog geen heel breed precedent voor. Nee, dat lijkt me lastig, want je kan een verdrag opstellen. Natuurlijk zijn daar consequenties aan verbonden. Maar ja, goed, daar moet je ook nog maar naar luisteren als agressor, zullen we maar zeggen. Ja, precies. En dat gebeurt net als bij natuurlijk andere internationale verdragen ook heel vaak nog niet of te weinig. Ja, nog. En daar dient dan een conferentie als deze ook voor. Hmm. Er zijn heel veel internationale afgevaardigden ook. En het is ook echt een oproep om dus dat verdrag te ondertekenen en na te leven. Om zowel nationaal als internationaal daar de stappen voor te zetten. Ja, dat is ook wel interessant. Want misschien komen er dus allerlei mensen bij elkaar bij zo'n dag, die misschien wel met elkaar in een conflict situatie zitten. Ja, dat zou inderdaad kunnen. En dat is natuurlijk ook hoe het bij vele VN-organisaties werkt. UNESCO is natuurlijk een onderdeel ook of een organisatie van de Verenigde Naties. Hmm. En daar ben ik eerlijk gezegd ook benieuwd naar hoe dat gaat zijn vandaag en morgen. Ja, hoe dat dan vervolgens werkt. Nou, laten we daar in ieder geval met elkaar over in contact blijven. Ik word er erg nieuwsgierig van. Ik ga weer eens heel even kijken of we toch Max erbij kunnen halen, want dat zou fantastisch zijn. Maar ik ga ook altijd even naar wat anders en dan kom ik zo weer bij jou terug. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, gisteren hebben we het er al over gehad, maar vandaag begint het voortgezet onderwijs aan hun centrale examens. Op de eerste dag staat onder andere biologie voor VWO en Nederlands voor VMBO basis op het programma. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs zijn de eerste examens gisteren al gemaakt. En op alle niveaus worden verschillende lees- en schrijfvaardigheidsexamens al van de lijst afgestreept. En wij willen graag iedereen die examen gaat doen of die iemand kent die examen gaat doen natuurlijk een steuntje in de rug geven en daarom het nummer The Best van Tina Turner. You're the best. Mocht je vandaag examen gaan doen, houd dat in je hoofd. Je luistert naar Vroeg van dinsdag 14 mei... en we hebben het over het beschermen van cultureel erfgoed... tijdens gewapende conflicten. Maar inmiddels is het ook wel wat breder dan dat. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering... wat natuurlijk ook impact kan hebben op onze kunst, op onze cultuur. Er zijn vele voorbeelden van wat kunst dan precies is. Maar ook ja, ander soort erfgoed. Architectuur natuurlijk, zoals die gebouwen waar ik het net over had. En te gast is Sanne Letschert, directeur van Cultural Emergency Response. Mocht je een vraag hebben aan haar, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. Ja, Sanne, we zijn er weer. Mooi. Ik hoop dat jij er helemaal klaar voor zit. Want er zijn natuurlijk altijd vragen die we binnenkrijgen vanuit het publiek. En dat is in dit geval ook zo. We hadden het net al over het grote belang van de lokale gemeenschap. Die natuurlijk het beste en goed weten wat er belangrijk is voor de regio en voor de cultuur. En Theo vraagt zich ook af, worden lokale gemeenschappen ook expliciet getraind... om dus zelf dat erfgoed goed te beschermen en bij te houden? Ja, dat gebeurt zeker. En dat doen wij ook als organisatie. Wat ik net al zei, er ligt ook een grote deel van onze taak ligt in de voorbereiding voordat we in actie komen. En daartoe werken we ook samen met andere internationale organisaties. Onder andere Smithsonian Institution in de Verenigde Staten. En we hebben echt een aantal jaar lang eerste hulpcursussen gegeven aan... erfgoedspecialisten uit kwetsbare gebieden om eerste hulp te verlenen aan cultureel erfgoed. Dus dan gaat het echt over zaken als hoe behandel ik papier dat nat geworden is. We hebben het over een bibliotheekcollectie of hoe maak ik van materiaal dat ik beschikbaar heb snel een stutmiddel of een stabilisatie constructie. Dus daar zijn we ook actief mee bezig. En dat gaat ook heel erg over wat voor teams heb ik nou nodig om eerste hulp te kunnen verlenen aan de erfgoed. En met wie werk ik samen? Hoe werk ik met de humanitaire sector samen? Ja. Hoe stuur ik dat team aan? Hoe krijg ik toegang tot een crisisgebied? Nou, al dat soort zaken, daar zijn training modules voor ontwikkeld. En die worden ook in de sector breed toegepast, zodat iedereen ook een beetje dezelfde taal gaat spreken en ook weet wat iedereen moet doen in een crisissituatie. En dat is natuurlijk belangrijk dat dat op één lijn zit. Ja, ik kan me ook voorstellen dat natuurlijk juist omdat heel veel lokale gemeenschappen ook een eigen manier hebben gehad in de loop der tijd, hoe je bijvoorbeeld bepaalde gebouwen bouwt. Dat is lang niet overal ter wereld hetzelfde. Dus er is ook heel veel kennisuitwisseling. Ja, absoluut. Ja. En dat proberen we ook te faciliteren. Dus een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld hoe je werkt met aarde- of modderarchitectuur. Mudbrick wordt dat ook wel genoemd. Mm. En dat komt op verschillende plekken op de wereld voor, maar dat wordt anders toegepast. Dus wij hebben samen met een partner in Jemen, hebben we gekeken hoe zij die methode toepassen. En vooral ook in beschadigde gebouwen, want er is natuurlijk ook conflict al jaren gaande. En hoe kunnen we die methodologie nou delen met plekken in... dit voorbeeld is dan in Pakistan, waar ze ook dat materiaal gebruiken, maar op een andere manier. En zo hoeven niet alle partners elke keer opnieuw het wiel uit te vinden, maar kunnen ze van elkaar en goede ervaringen leren. Ja, nou krijg ik ook van Petra een vraag. En die zegt, er zijn ook wel kritieken dat tijdens crisis de focus zou moeten liggen op menselijk leven, menselijk welzijn, eerder dan op cultureel erfgoed. Ja, wat is jouw reactie daarop? Nou, daar heeft ze natuurlijk helemaal gelijk in, en dat is ook zo. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat mensen veilig zijn en een dak boven hun hoofd hebben. En dat moet ook altijd de eerste hulp zijn die een gebied bereikt. Maar wat we toch vaak zien is dat er vrij snel daarna bij ons vragen binnenkomen om dan toch cultuur te beschermen. En dat komt denk ik ook omdat dat ook gaat om mensen. Het gaat eigenlijk voorbij de objecten of de plekken waar we werken. Het gaat heel erg over wat dat betekent voor gemeenschappen in een crisissituatie. En ook hoe ze herstel voor zich zien. In je kunst en in je architectuur zit natuurlijk ook het verhaal van jou, van je gemeenschap, het gevoel, de geschiedenis. Ja, absoluut. Het is zo'n essentieel onderdeel van je identiteit. En ook hoe je relateert aan het land waar je woont, de mensen met wie je woont, je geschiedenis en je toekomst. Mm. Dus we zien ook dat het voor het welzijn van gemeenschappen, hun mentale gezondheid, zeker na een crisis, ontzettend belangrijk is om hun cultuur nog steeds als houvast te kunnen hebben. Ja, nou hadden we het er al eerder even over, hè, dat het inmiddels ook wel eens echt een bewuste oorlogshandeling is, omdat mensen, ja, agressors steeds beter doorkrijgen dat dit belang er dus is, wat jij net noemde, dat je mensen echt in de ziel raakt, hè, bij het vernietigen van dit soort werk. Mm-hmm. Maar wat kan je nou doen? Dat vraagt Christine de Vos zich af. Als je gewoon weet dat het expliciet gebeurt. Dus niet tussen haakjes, er viel een bom op. Maar ik ga actief dit kapot maken. Ja, aan de ene kant kun je natuurlijk nog proberen zoveel mogelijk veilig te stellen en te redden wat er te redden valt. In Oekraïne hebben we veel gezien dat ontzettend veel, niet alleen nationale museumcollecties, maar ook de collecties van hele kleine regionale musea of privécollecties toch zijn geëvacueerd en veilig gesteld. Mm. En aan de andere kant, als er dan erfgoed beschadigd is, is er ook een belangrijke rol voor schadevaststelling en ook op een bepaalde manier. Er is namelijk ook een manier om forensisch materiaal te verzamelen, om dan toch te kijken of er bewijs geleverd kan worden op een bepaald moment, om dus inderdaad binnen de Haagse, met het Haagse verdrag, daar vervolging aan te geven en aan te tonen dat het bewust vernietigd is. Ja. Diane Kort die vraagt zich af of jij een voorbeeld hebt van een interessante redding waar je bij betrokken was. Ja, zeker. Misschien, daar hebben we al even over gehad, kunnen we het over Soedan hebben. Dat was inderdaad ontzettend ingewikkeld om daar ons netwerk weer of in stand te houden. Maar daar hebben we toch in ieder geval twee grote projecten kunnen doen. De ene richtte zich op de nooddigitalisatie van meer dan 1000 manuscripten. Sommige waren wel tot de 17e, 18e eeuw gingen ze terug. En hebben samen met een lokale partner gewerkt om zo snel mogelijk die collectie die zij in hun beheer hadden te digitaliseren en voor te bereiden op potentiële evacuatie. Hmm. En dat digitaliseren is dan belangrijk om te zorgen dat er in ieder geval, mocht ze verloren gaan, nog een digitale kopie natuurlijk van bestaat. En de andere is de evacuatie van een museumcollectie van het Meroe Land Museum. En dat was geplaatst eigenlijk op heel nabij een legerbasis. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat in een conflict dat geen hele veilige plek is. Mm. Maar ook dichtbij de bedding van een rivier die regelmatig overstroomde. Dus die moest snel geëvacueerd worden. Dus hebben we gewerkt met de museumbeheerders om alles te digitaliseren en inventariseren en naar een andere locatie over te brengen. Dat was niet eens heel veel verderop, maar wel een werelderfgoedsite. Dus daar konden we een veilige plek voor de collectie inrichten. Ja, ik kan me voorstellen dat dit ook misschien wel een van jouw drijfveren is geweest, hè, om hier aan te beginnen, als je toch een keer zo'n succes boekt. Ja, zeker. En dit is dan recent. Maar wat voor mij vooral een drijfveer is toch de mensen waarmee we samenwerken. Mm. En de eerste grote actie waar ik zelf bij betrokken ben geweest was na de explosie in Beirut, in de haven in 2020. Ja, enorm veel menselijk leed ook. Precies. En dat je dan toch met iets hoopvols kunt bezig zijn in een situatie die uitzichtloos lijkt. Mm. ja, dat is voor mij een enorme drijfveer. En vooral de mensen die zich daarvoor inzetten. Want dat was in Beirut zo. Maar in eigenlijk alle situaties waarin we werken, zijn er mensen bereid om door het vuur te gaan om hun cultuur te beschermen. En dat vind ik het meest bijzonder. Ja, dat begrijp ik. En nou noem je natuurlijk Beirut. Hè? Dat is eigenlijk iets waar we het wat mij betreft ook te weinig over hebben. Want dat was een gigantische explosie. Daar zijn verschrikkelijk veel mensen overleden. Maar er is dus ook heel veel cultureel erfgoed beschadigd. Hoe zorg je nou voor die juiste combi? Dus voor die veiligheid van natuurlijk mensen, maar ook van dat culturele erfgoed. Zonder dat je dus elkaar daarin misschien in de weg loopt. Ja, dat is daarvoor is coördinatie ontzettend belangrijk. En dat zou ook nog wel beter kunnen, hoor, als ik eerlijk ben. Natuurlijk moet de humanitaire missie kunnen lopen. En daaraan toegevoegd wordt dan de culturele missie. Maar die samenwerking en die uitwisseling, die zou nog beter kunnen zijn. Om inderdaad te voorkomen dat je bij elkaar in de weg zit. Maar dat gaat vrij vaak goed. In Beirut was het ook een mooi voorbeeld hoe onze partner daar al ver van tevoren een samenwerking was begonnen met de Lebanese Armed Forces, dus de militaire sectie die in Beirut zit, de civiele sectie. En met behulp van hen hebben ze ontzettend veel kunnen opruimen, bijvoorbeeld op een manier waardoor er geen culturele objecten verloren gingen, maar ook grootschalige stabilisatieprojecten op kunnen pakken. En zonder de samenwerking met de militaire sector was dat niet gelukt. Ja, fijn en prachtig dat dat in ieder geval zo gaat. Verbetering is er altijd, hoor ik jou al zeggen. Maar het klinkt in ieder geval alsof jullie elkaar niet in de weg lopen. Nou hadden we het net al even genoemd, hè, Oekraïne. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Rusland, oorlog in Oekraïne is veel vernietigd, wordt veel vernietigd. Maar we hebben ook nog een andere actuele situatie. En dat is voornamelijk de Gaza-strook. Hè. Over de andere Palestijnse gebieden kan je het misschien ook wel hebben. Maar als ik beelden zie van de Gaza-strook, staat er daadwerkelijk niks meer overeind. Nee, de vernietiging is daar echt ontzettend groot. Ja, dat klopt. En daar kan überhaupt al niemand in of uit. Wat betekent dat voor jullie rol in juist dat gebied? Dat is inderdaad ontzettend lastig op dit moment. Maar ook daar hebben we gelukkig een netwerk van partners. We werken al heel lang in Gaza. En we zijn ook afgelopen maanden in nauw contact met ze geweest. Om te kijken natuurlijk hoe het gaat en of ze veilig zijn. Maar ook sinds een aantal weken of er inderdaad dingen zijn die we kunnen doen. Ja. En dat komt dan. Maar dat contact lukt dus. Want ook contact lijkt me vrij lastig. Ik bedoel, overal van afgesloten, vaak dus ook van contact. Ja, dat klopt. Het is ook niet altijd gelukt, maar toch vrij regelmatig. En we zien ook wel dat onze partners in Ramallah wel meer contact hebben kunnen houden met mensen die in Gaza zijn. Dus we werken ook dan met een netwerk van partners samen, waarbij we toch ook in de afgesloten gebieden contacten hebben. Ja, nou kan ik me voorstellen dat wat er nu natuurlijk gebeurt in dat gebied, grondoffensief, heel veel bommen zijn er gevallen, niks staat meer overeind, dan chargeer ik het misschien te veel, maar eigenlijk ook niet. Ik kan me voorstellen dat juist in dat gebied waar er altijd dreiging is, dat er dus aan de voorkant al heel veel gewerkt is. Een beetje wat jij net zei, hè? Je moet in vredestijd er eigenlijk bij zijn. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. En dat is ook een van de redenen waarom we daar al heel lang werken met SER. En er ook verschillende trainingen zijn geweest. En dat doen niet alleen wij, maar ook veel andere organisaties. Heel veel op archeologische documentatie is daar heel veel gedaan. Digitalisatie. Dus ja, wel redelijk wat voorbereidende acties, maar ja, goed, op deze schaal kun je natuurlijk nooit helemaal voorbereiden. Nee. Ja, dat lijkt me ook zo lastig, want je voelt je er natuurlijk verschrikkelijk verantwoordelijk voor, al helemaal naar de lokale gemeenschappen, maar soms zit gewoon alles in de weg eigenlijk. Zijn er dingen die gered zijn? Dan denk ik misschien aan verplaatsbare dingen. Hè? Ik bedoel schilderijen of ander soort artefacten. Die kan je in ieder geval nog weghalen. Ja, gebouwen staan vast. Ja, daar heb je gelijk in. En vaak is dat in dit soort situaties ook het, het enige wat we nog kunnen doen. Mm. Nou ja, en daarna gaat het in deze eerste fase toch ook heel erg over schadevaststelling en inventariseren van wat is er nu precies verloren en wat kunnen we nog wel doen. Ja, we hebben natuurlijk al de hele avond een soort cliffhanger van gaan we Max kunnen bereiken of gaat het niet lukken? Het slechte nieuws is dat het niet gaat lukken. Het goede nieuws is dat ik het wel belangrijk vind om hem even te noemen. Max Skribanek, dat is de directeur van Carbica, het Nationaal Archief in Curaçao. Met hem zouden we dit gesprek ook voeren. En dat heeft voornamelijk te maken met ja, de impact die klimaat heeft op belangrijk erfgoed. Nou weet ik dat dat niet per se je expertise is, maar zou je er toch iets over kunnen zeggen? Bijvoorbeeld in ja, de eilanden van het Nederlandse Koninkrijk. Ja, absoluut. En de reden ook waarom ik Max graag erbij wilde hebben is omdat hij de coördinator is van onze regionale hub in het Caribisch gebied. Mm-hmm. Namelijk met ons idee dat lokale partners dus in de lead zijn om voor te bereiden en in de respons en om aan te geven waar de prioriteit ligt. Decentraliseren wij ook. Dus we hebben verschillende regionale hubs in kwetsbare gebieden opgezet. Die worden gecoördineerd door erfgoed specialisten. En Max is daar er één van. Ja. En we werken heel nauw met hem samen en met de andere coördinatoren om daar inderdaad in eerste instantie zo goed mogelijk voor te bereiden op potentiële crisis. Mm. En helaas hebben ze natuurlijk in het Caribisch gebied vaak en steeds vaker te maken met de impact van de klimaatverandering. En we zijn nu bezig met het verder opzetten van onze regionale hub daar. Ja, ja. En dat heeft ook trainingen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Dus dat is het netwerk opbouwen en het netwerk verstevigen en de capaciteit opbouwen om dus inderdaad te kunnen reageren in een crisissituatie. En dat is dan vooral natuurlijk gericht op de impact van tropische stormen en andere klimaatgerelateerde rampen. Ja, een van de dingen die mij natuurlijk nog het meest bijstaat was de orkaan Irma, Maria, 2017. Ja. Die trok over het Caribisch gebied. Ik begreep dat er ongeveer 90, zo niet 91% van de gebouwen alleen al beschadigd raakte. Er zijn belangrijke documenten verloren gegaan. Dat is natuurlijk een leermoment. Denk je dat we ons genoeg bewust zijn wat dus de impact is van klimaatverandering in deze context? Ik denk nog te weinig. We zien namelijk dat die gebieden die al getroffen werden steeds vaker getroffen worden. Maar ja, ook nieuwe gebieden, vooral Oost-Afrika bijvoorbeeld, zien je ook dat er veel meer impact is van klimaatverandering. En dat er een belangrijke voorbereidende functie is of rol is. Ja. Dat wordt vaak nog over het hoofd gezien, ook hier natuurlijk. Kijk, vaak is het pas wanneer er iets gebeurt dat mensen zich realiseren, ach ja, daar hadden we toch iets moeten doen. Mm. Dat was toen bij orkaan Irma ook wel het geval. Ik denk dat de conclusie ook was van, we hadden ons beter moeten voorbereiden. Ja. En zorgen dat we meer hadden kunnen doen. Ja, je moet natuurlijk ook dan de consequentie pakken dat je misschien gemeenschappen ook wel het gevoel geeft van, ja, zie je wel, we worden toch vergeten of links laten liggen. Hè? Dat werk je daar natuurlijk ook mee in de hand. Ja, absoluut. Dat is ook vaak zo. En dat proberen we ook met die regionale hubs die wij opzetten, ook op een meer langere termijn eigenlijk om te draaien. Want daarmee proberen we eigenlijk de netwerken die er zijn en de responssystemen die er zijn al in vredestijd te verstevigen, waardoor dus ook lokale gemeenschappen meer proactief en echt in de lead kunnen zijn van die responsacties en daarmee ook minder afhankelijk worden van de internationale gemeenschap of een internationale stroom van fondsen of belangen. Ja. En dat is natuurlijk om respons meer inclusief te maken heel erg belangrijk. Nou, en het vergt natuurlijk zoveel kennis, want ik kan me voorstellen, op conflicten moet je je natuurlijk als samenleving anders voorbereiden als het in context van bescherming is dan dan in het geval van natuur. Neem bijvoorbeeld het Caribisch gebied. Ja, dat gaat dan misschien over Hollandse dijken bouwen, bij wijze van spreken. Maar je moet ook nog het gevoel hebben dat de kennis die je hebt over hoe om te gaan met dat gebied ergens ook politiek ingang krijgt. Is dat dus ook een rol die jullie of dit soort organisaties op zich nemen? Ja, absoluut. En daar speelt ook onze hubs een grote rol in. Dus dat is iets waar Max ook mee bezig is. Is ook heel erg die bewustwording en advocacy om te zorgen dat er dus ook op politiek niveau het mandaat ligt en de mechanismen om daar cultuur eigenlijk in te voegen. En daar is hij ook heel succesvol. Oké, dat is goed. Want het is keihard lobbyen, lijkt me. Hè? Want over het algemeen zijn de gemeentes of andersoortige besturen helemaal niet zo dol op geld uitgeven. Nee, klopt. En zeker niet voor cultuur natuurlijk. Dus daar moeten we ook een beetje van af. En ik denk dat er ook voor ons als organisatie, maar ook zeker voor een internationale gemeenschap die hier in Den Haag bij elkaar komt, ook heel erg een rol ligt om aan te tonen dat het niet alleen gaat om de culturele sector. Maar dat het dus om een grotere menselijk welzijn gaat, cultuur. Ja. En dat we op die manier beter samenwerken, maar ook daardoor kunnen zorgen dat er middelen van andere sectoren toch ook hiervoor beschikbaar gemaakt kunnen worden. Ja, want cultuur, hè, nogmaals, die term die is eigenlijk natuurlijk ook steeds breder geworden. Cultuur kan dus ook gaan over een bepaald natuurgebied waar een culturele waarde aan hangt. En dat is natuurlijk iets waar de Cariben veel mee te maken heeft. Dus niet zozeer alleen maar archieven die al dan niet verdwijnen tijdens zo'n verschrikkelijke storm. Maar echt het labelen van een natuurgebied dus als cultureel erfgoed. Is dat wat er gebeurt? Ja, onder andere. En daar heeft UNESCO ook aparte verdragen voor zelfs. Mm. En dat zeg je ook heel goed. Het is vaak niet alleen een natuurgebied, maar ook heel erg natuurlijk verbonden met de manier waarop gemeenschappen daar leven. Dus dat wordt zeker ook gezien als onderdeel van cultureel erfgoed. Hey, even die blik juist op de toekomst. Hè. We hadden het er net al even over dat bestuurders niet heel graag de portemonnee trekken. maar goed, het moet wel gebeuren. Hoe zie jij de toekomst als het gaat over de bescherming van cultureel erfgoed en ook wat de politieke wil betreft? Nou, ik denk dat er zeker in de laatste 10 jaar, maar ook sinds de escalatie van het conflict in Oekraïne, veel meer bewustzijn is hoe belangrijk het is om erfgoed te beschermen. Hmm. En wat de kwetsbaarheid is van erfgoed. En ik denk ook dat een conventie viering of herinnering die nu plaatsvindt, daar ook heel belangrijk in is om toch mensen weer samen te brengen en internationale samenwerking te benadrukken. Ja, maar ik denk wel dat het veld nog stappen moet zetten om te professionaliseren, om aan te tonen wat de impact nou is van het verlies van erfgoed. Waarom is het zo belangrijk dat we erfgoed beschermen? En ik denk dat we op basis van die impact gesprekken verder moeten hebben met de humanitaire sector en de militaire sector. Om te kijken hoe kunnen we nou zorgen dat cultuur een rol krijgt in de responsmechanismen in crisissituaties. En niet over het hoofd wordt gezien. Niet over het hoofd wordt gezien dat het zo belangrijk is. Ja, maar ook dat die budgetten dus vrijgemaakt worden en dat daar niet op gekort gaat worden. Maar dat er misschien zelfs wel meer heen moet. Als je dat structureel goed wil blijven doen. En het is natuurlijk ergens ook een soort cru. Dat het door de aanval op Oekraïne weer hoger op de agenda is gaan staan. Wat natuurlijk ook belangrijk is dat gebeurt, hoor. Mark my words, dat ik dat belangrijk vind. Maar het zegt misschien ook wel een beetje waar het wringt. Hè? Want er zijn daarvoor en daarna natuurlijk genoeg andere conflict situaties gezien. Maar toen verloren we het blijkbaar een beetje uit het oog. Dus er moet eerst hier iets gebeuren voordat politici bijvoorbeeld weer alert worden. Ja, daar is die bewustwording denk ik heel belangrijk van. En een goed voorbeeld is dat wij als organisatie een van de weinigen zijn die een dergelijk cultureel noodhulpmechanisme hebben. En ook met beperkte fondsen moeten werken. Dus we hebben we noemden zoveel landen, we kunnen het echt niet alleen. En we hebben daar veel wel andere partners bij nodig. Ja, nou ben jij vandaag aanwezig bij die conferentie? Max is daar wel aanwezig. Dat wil ik ook nog even benadrukken. Wat verwacht je ervan? Wat zie je voor je dat er vandaag gaat gebeuren? Ik denk dat het aan de ene kant een oproep wordt, inderdaad, tot versteviging van dat verdrag. En aan de andere kant de kennisuitwisseling en de voorbereiding die zo hard nodig is om, om de juiste netwerken en contacten te hebben om te kunnen reageren. Ja. Ik ga ook veel van mijn internationale collega's hier ontmoeten. Wat ook belangrijk is om toch verder te praten over hoe we zo goed mogelijk kunnen coördineren. Hoe we overlap kunnen voorkomen. Hoe we het best onze fondsen kunnen inzetten. En daar kijk ik als directeur van een noodhulporganisatie toch ook het meest naar uit. Ja, dat kan ik me voorstellen. Juist die samenwerking met al die verschillende toppen en organisaties is, als ik het mag samenvatten, een beetje de kern waarop dit drijft, hè, eigenlijk. Hoe je dit goed kan coördineren. Ja, absoluut. Ik wil jou onwijs bedanken, Sanne. Het was een uitdagende uitzending vandaag. Dat heb je wel eens. Ik zou zeggen radio, misschien ook wel bijna cultureel erfgoed, toch? Moeten we misschien technisch ook wat beter beschermen. dan kunnen we iedereen goed bereiken. Hey, gaan we bij helpen. Ja, toch? Ja, heb het er vandaag even goed over. Doe ik. Ja. Nee, ik wil je ontzettend bedanken. En bedankt Max ook. Ik ben blij dat jij toch een beetje hebt kunnen vertellen hoe het bij Carbica, het National Archief in Curaçao, eraan toe gaat. Wat hun rol is. Want dat is belangrijk. Gaat ook over ons koninkrijk. Zo simpel is het ook. En ik hoop dat jullie toch overal weer ingang vinden. Ook in gebieden waar het echt heel erg ingewikkeld is op dit moment. Want het is belangrijk, denk ik, als ik jou zo hoor, dat we de cultuur overeind houden. Ja, ontzettend belangrijk. Ja. Sanne Letschert, directeur van Cultural Emergency Response, die was vandaag dus te gast in Vroeg van dinsdag 14 mei. Morgen zijn we er weer. Nieuwe gast, nieuw onderwerp. Mocht je nou denken, ik viel later in deze uitzending, maar ik vond het hartstikke interessant, dan heb ik goed nieuws. Want er wordt ook altijd een podcast van gemaakt. Die kan je terugvinden in je favoriete podcast-app. Gewoon dezelfde naam als dat het programma draagt. Namelijk Vroeg. En dan kan je altijd nog een keer luisteren. Of vanaf het begin. Tot morgen. En nu het NOS Radio 1 Journaal van alweer 6 uur. Radio.